सामवेद आरण्यक पर्व षष्ठोध्याय। इंद्र ज्येष्ठम से लेकर सुक्षिप्र पप्रा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दंडधारी सुंदर ताक वाले सभाध्यक्ष, जिससे तू दोनों द्योलोक और पृथ्वी लोक के समान राजा और प्रजा के व्यवहार को पूर्ण करता है, उस उत्तम बलवान तृप्त करने वाले धन और यश को हमें दे, तथा जिस वस्तु को हम धारणा करना हमें चाहिए वह भी दे। इंद्र राजा से लेकर चिदरवाक दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर चलने फिरने वाले प्राणियों और मनुष्यों का राजा है। पृथ्वी पर जो कुछ इसका रूपवान पदार्थ है, उससे दान करने वाले को संपदाएं देता है, वही हमारे सन्मुख प्रशंसा के योग्य धन दे। यस्ये दमा से लेकर बृहत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजस्वी जिस ईश्वर का उत्तम महान और चाहने योग्य सुख दानी पुरुष के लिए वही संपत्तियों का देता है। उदत्तम वरुण से लेकर श्याम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप प्रभु, तो हमारी रक्षा करता हुआ उत्तम मध्यम और निष्कृष्ट इन तीन प्रकार के बंधनों को ढीला कर दे, जिससे हम निरपराधी होकर अखंड सुख के लिए तेरे नियमों का पालन करें। त्वया व्यम से लेकर उत्तध्यो पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शांत स्वरूप परमात्मा, तू पवित्र है, हम तेरी कृपा से जीवन संग्राम में अपने नित्य कर्तव्य को चुनते हैं। तेरी दया से परोपकारी न्यायाधीश पवित्र तेज विद्या अंतरिक्ष पृथ्वी और द्यूलोक हमें उन्नत बनावे। इमं वृष्णम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मित्र आदि महान भावो, आप सब मुझे अकेला ही दूसरे की सहायता के बिना अपने मनोरथों को पूर्ण करने वाला बनाओ। साना इंद्राय यज्ञवे सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर सकल संपत्तियों के दाता, तो हमारे राजा उत्तम विद्वान ऋतिक और यज्ञकर्ता यजमान के लिए सुख की वर्षा कर। ऐना से लेकर वनामहे आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, हम मनुष्यों के इन सारे अन्नों और यशों को प्राप्त करते हैं तथा आपस में बांटना चाहते हुए भरी भांति बांटते हैं, सम्मिलित होकर भोगते हैं। अहमस्मि नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, परले में सारे संसार को अपने अंदर ग्रहण करने वाला मैं सत्य ज्ञान तथा सृष्टि नियम का प्रवर्तक तथा मुक्त आत्माओं से प्रसन्न ही अमृत स्वरूप हूं। जो मेरा उपदेश करता है वही इस अमृत को पाता है। अन्न स्वरूप मैं एकाकी अन्न भोजी और एकाकी मेरे ज्ञान को रखने वाले को मैं खा जाता हूं, अर्थात अमृत धाम का अधिकारी नहीं बनाता। पहली दृष्टि समाप्त। तो हम एतत् धारे से लेकर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, काली लाल और टेढ़ी नदियों के चमकते हुए जलों को तूने धारण किया है। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य उषा देवी को प्रकाशित करता है, अन्न का उत्पादक मेघ गर्जना करता है, सोमरस द्वारा प्राप्त बुद्धि से पुरुष बुद्धिमान होते हैं, मनुष्य को दिखाने वाली सूर्य की किरणें वर्षा के लिए जल का संग्रह करती हैं। इंद्र से लेकर हिरण्य। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ही वाणी का प्रवर्तक और अग्नि तथा वायु के साथ सब प्रकार से मिला हुआ है, वही प्रकाश रूप है और न्याय रूप दंड का धारण करने वाला है। इंद्रवाजेशु चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तुम महाबली है, तो छोटे और बड़े संग्रामों में भी प्रभावशाली रक्षाओं से हमारी रक्षा कर। पर यश यश वशिष्ठ पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो वाणी रूपी हवि है वही हवि विधान बनाने वाले प्रकाश स्वरूप संसार के उत्पादक और व्यापक परमात्मा में रथंतर आदि सामों को लाती है। निकतुवा से लेकर ग्रहम छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर तू शीर के साथ आत्मा का संबंध करने वाला है, पवित्र होकर मैं तेरी शरण में उपस्थित होता हूं तो ध्यान करने वाले हृदय में प्राप्त होने वाला है। यंजा यथा से लेकर दिवम सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अनादि पूज्य परमेश्वर तो प्रलय के अंधकार को विनष्ट करने के लिए पृथ्वी और द्यु लोक को उत्पन्न करता है, उसको विस्तृत करता है और उसको धारण करता है। दूसरी दृष्टि समाप्त। मई वर्चो अथो पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अपने परम पद में विराजमान प्राणी मात्र के रक्षक परमात्मा द्यु लोक में सूर्य आदि प्रकाश में पदार्थों के समान मेरे ब्रह्म तेज कीर्ति और यज्ञ से उत्पन्न होने वाले अन्न दूध और जल आदि पदार्थों को बढ़ावे। समते पयांसी समो से लेकर शिष्य दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप प्रभु तो हमारे काम आदि शत्रुओं का दमन करने वाला है, तेरी कृपा से सुखदायक जल बलवर्धक अन्न प्राप्त हो, तो महान से भी महान है, हमें अमर बना, हमारी कीर्ति द्युलोक में पहुंच जाए। तो मीमा ओष्ठी से लेकर तमो वार्थ तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर तुमने इन सारी औषधियों को जलों और माया आदि पशुओं को उत्पन्न किया है, तूने विशाल अंतरिक्ष को फैलाया है, तूने ही प्रकाश से अंधकार का नाश किया है। अग्निमिडे पुरोहितम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सबका पोषण करने वाले संसार के एकमात्र देव, सब ऋतुओं में पूजा के योग्य, सबको अपने में लीन करने वाले और असंख्य रत्नों के धारण करने वाले परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। ते मनवत प्रथम मम से लेकर गावा पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर 21 छंदों को जानते ही पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा तेरे नाम ओंकार को वाणियों में प्रथम मानती है और तेरी स्तुति करती है। यज्ञ से प्रकाशमान वाणियां संसार में प्रकट होती हैं। समन्या से लेकर यंत्यापा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, एक प्रकार के जल ऊपर जाते हैं, दूसरे नीचे आते हैं, वे दोनों एक रूप होकर अग्नि रूप सूर्य मंडल में जाते हैं, वहां से वर्षा होने पर नदी का रूप धारण करते हैं। पवित्र जल तेजस्वी पवित्र जलों को ना गिरते देने वाले सूर्य के समीप जाते ही हैं। आज से लेकर रात्रि सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सुख देने वाली तथा अंधकार को लाने वाली रात्रि आती है, वह दिन के चिन्ह को दूर करती है और दिन में काम करने वाले सारे प्राणियों को सुखपूर्वक सुलाती है। प्रक्षस्य से लेकर चारों रत्ने आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक आनंददाता प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के लिए हमारा पूजा परक वचन समर्थ होवे। नूतन अग्नि को जैसा सोम प्राप्त होता है, वैसे हमारी पवित्र बुद्धि सर्वज्ञ सर्वनियंता प्रभु की प्राप्ति के लिए समर्थ होवे। विश्व देवा ममा से लेकर मध्यम नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, शुभ कर्मों का रक्षक तो सारे विद्वान जन तथा और भूमि के साथ वर्तमान राजा प्रजा हमारे यज्ञ आदि उत्तम कर्मों को सुने। हम तुम्हारी निंदा के वचन न बोलें, तुम्हारे स्वीवर्ती होकर सुखों में सुखी हों। यशो माँ से लेकर श्याम दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से ध्यू और पृथ्वी लोग हमारे यश के साधन बने, राजा और विद्वान मुझे कीर्ति प्राप्त करावे, ऐश्वर्य का यश भी हमें प्राप्त हो, यश मेरा साथ कभी नहीं छोड़े, यश से युक्त हुआ मैं इस सभा का गंभीर वक्ता हूं। इंद्रस्य नो विद्यानी ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं सूर्य की उन शक्तियों का वर्णन करता हूं जिन्हें शक्तिशाली सूर्य प्रसिद्ध कर चुका है और कह रहा है, ये मेघ को छिन्न भिन्न करता है, जल को बहाता है और मेघों की नदियां बनाता है। अग्नि रश्मि से लेकर सर्वम बारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, योगी को प्रकाशित हुआ परमेश्वर कहता है, मैं अग्नि नाम वाला स्वभाव से सर्वज्ञ हूं, संपूर्ण प्रकाश मेरा चक्षु है, अविनाशी आकाश या मोक्ष पद मेरा मुख है अथवा आकाश या मोक्ष पद मेरे मुख में है, मैं सर्व पूज्य त्रिलोकी का धरता और लोकों का निर्माता हूं, मैं सदा वर्तमान यज्ञ तथा हवि नाम वाला। तेरहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, व्यापक महान और मेधावी परमेश्वर घूमने वाली पृथ्वी के मुख्य स्थान की रक्षा करता है, वह सूर्य की गति की रक्षा करता है, महान परमेश्वर अंतरिक्ष में सात प्रकार की वस्तुओं की रक्षा करता है, वह देवों को प्रसन्न करने वाले यज्ञ की भी रक्षा करता है। तीसरी दस्ती समाप्त। पहला श्लोक, हे सर्वश्रेष्ठ प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तुम्हारे आकाश रूपी मुख में प्रकाश की ज्वालाएं सात किरणें या सात अर्चियों के रूप में चलती हैं, तूने हमारे देखने के लिए प्रकाश के साथ धन और वर्चस्व भी दिया है। वसंत इन्नो से लेकर इन्नो रंते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तेरी व्यवस्था से वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत आदि शिशिर ये छह ऋतुएं अपने अपने समय पर मनोहर होती। सात शीर्षा पुरुष से लेकर लमा तेरा श्लोक तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संसार के अनेक सिर अनेकों आंखें अनेकों पैर हैं, जिसमें ऐसा ये व्यापक परमेश्वर पृथ्वी से लेके प्रकृति पर्यंत को व्याप्त करके ब्रह्मांड में अतिरिक्त भी स्थित है। त्रिपा से लेकर अभी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर त्रिपाद जगत से ऊपर व्यापक हो रहा है, यह संसार उसके एक पाद के समान है, उसकी सामर्थ्य से जड़ जंगम सहित समस्त जगत उत्पन्न होता है। पुरुष एव इदम से लेकर दिवी पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ही भूत भविष्यता वर्तमान जगत को उत्पन्न करता है, सारा जगत इसके पाद में है और तीन पांव इसके अपने स्वरूप में मोक्ष रूप से स्थित हैं। तावानस्य से लेकर रोहती छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उतनी तो परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर उससे भी महान है, वे मोक्ष सुख का स्वामी है, इसलिए उत्पन्न हुए जगत आदि से अतिरिक्त है। ततो विराट जायता से लेकर पूरा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस परमेश्वर से प्रकाशमान सौर मंडल उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात भूमि को पैदा किया, तंत्र क्षीर आदि हुए, विराट का अधिष्ठाता परमेश्वर और वह उत्पन्न हुए ब्रह्मांड से पृथक वर्तमान है। मन्ने वाम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ध्यु और पृथ्वी लोक योजनों तक फैले हुए हैं, उनके समान रक्षक माता और पिता भली भांति रक्षा करने वाले माने जाते हैं, वे सुख देते हैं और पाप से बचाते हैं। हरि ता इंद्र नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य की शमश्रु के सदृश किरणें हरणशील हैं, उनके धारण और आकर्षण शक्तिशाली हैं, उत्तम वाणी वाले विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा करते हैं। यद्वर्चो हिरण्यस्य दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो सन का तेज है, जो सूर्य की किरणों का तेज है, जो सत्य वेद तथा ईश्वर का तेज है, उस तेज समुदाय से हम तुम्हें और अपने को तेजस्वी बनावें। सहस्तन इंद्र से लेकर कृषि न ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, काम क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाला बल हमें दे, क्योंकि तुम्हान बल का स्वामी है, हमें यज्ञ के समान संपत्ति और स्थिर बल भी दे, बाधाओं के उपस्थित होने पर अज्ञान आदि शत्रुओं के नाश करने की शक्ति भी हमें दे। सहर्ष भा से लेकर इहत्स्त बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अनेक रूपों वाले दोनों समय दूध देने वाली सांडों तथा बछड़ों के साथ गाय हमें प्राप्त हों, ये विस्तृत संसार गायों का हो, ये जल इनके सुख पूरक पीने के लिए हों, ऐसे स्थानों में गाय रखी जाए। चौथी दृष्टि समाप्त। अग्नि से लेकर दुच्छु नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, हमारी आंगुलियों की रक्षा कर, तो हमें विज्ञान और बल प्रदान कर और बुराइयों को हमसे परे भगा। विभ्राट से लेकर बहुशावी राजती दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वायु से प्रेरणा पाने वाला सूर्य यजमान की निष्कंटक आयु को धारण करता हुआ सोम औषधि का रस ग्रहण कर खींच लेता है, प्राणी मात्र की रक्षा और पालन भी करता है और वह बहुत प्रकाश करता है। चित्रम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्थावर और जंगम संसार का आत्मा, सबका प्रेरक परमेश्वर, विद्वानों और दिव्य पदार्थों का मित्र, न्यायकारी तथा अग्नि आदि तेज तत्वों का इंद्रियातीत अर्थात जो इंद्रियों का विषय नहीं अद्भुत सृजता है, वे हमारे हृदयों में प्रकाशित होता है, वह द्यूलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोगों को पूर्ण कर रहा है। आई एम गो चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यह भूगोल सूर्य के चारों ओर घूमता है, सुख दुख आदि का स्पर्श करने वाला गतिशील ये जीवात्मा माता और पिता को प्राप्त करता हुआ सुख पूरक संसार में विचरता है। अंतश्चरति से लेकर दिवम पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राण और अपान आदि क्रियाओं का संचालन करता हुआ इस परमात्मा का प्रकाश विश्व में व्यापक हो रहा है, महान परमेश्वर सूर्य आदि प्रकाशक पदार्थों को प्रकाशित भी करता है। त्रिंश धाम वीर राजती से लेकर द्यु भी छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। परमात्मा 30 बड़ी अर्थात समस्त दिन रात अपने ज्ञान रूप प्रकाशों से अच्छी प्रकार प्रकाश करता है। वेद मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। अवत्ते ताइवो यथा से लेकर विश्व चक्र से सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विश्व के प्रकाशक सूर्य के उदय होते ही चोर की भांति रात्रि के साथ तारे जैसे छिप जाते हैं, वैसे ही सबके साक्षी परमात्मा का ज्ञान होते ही हमारे काम आदि शत्रु दूर हो जाते हैं। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के सर्वव्यापक विज्ञान आदि गुण प्रकाशवान अग्नि के समान प्राणी मात्र से दिखलाई देते हैं। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सृष्टिकर्ता परमात्मन, तो संसार सागर से पार करने वाला है, तो योग्य द्वारा साक्षात करने के योग्य है, तो सूर्य आदि प्रकाशों को अत्यंत उत्पन्न करने वाला है, तो रुचिपूर्ण संसार को बनाता है। प्रत्यंग देवानाम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, तो विद्वानों के उपास्य योग्य तथा मनुष्य प्रजाओं के हृदयों में पूज्य रूप में साक्षात होता है, संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने के लिए तू ही भजन के योग्य है। ये ना पाव का चक्षा से लेकर पश्यसी ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे पवित्र करने वाले तथा बुराइयों को दूर करने वाले प्रभु, आप जिस विज्ञान के प्रकाश से धारण पोषण करते हुए इस संसार और मनुष्यों को भली भांति देखते हैं, उससे हमें युक्त कीजिए। उद्यामेशी रजा से लेकर सूर्य बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे चराचर जगत के आत्मा परमात्मन, तो द्युलोक और विस्तृत लोक समूह तथा रात्रि के साथ दिन का विभाग करता हुआ ऐसे ही हमारे अनेक जन्मों को देखता हुआ सर्वत्र व्यापक हो रहा है। अयुक्त सप्त तेरवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका प्रेरक परमात्मा मानव शरीर की रक्षा करने वाली सात धातुओं को शरीर के साथ जोड़ता है, उससे तथा अपने स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणों के साथ ही युक्त होकर जीवात्मा अपना व्यवहार सिद्ध करता है। सप्तत्वा हरि तो रथे से लेकर विचक्षण चौदवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बुद्धिमान दिव्य गुण युक्त जीव, शीर में ले चलने वाली सात इंद्रियां प्रकाश में तुझको प्राप्त होती हैं। पांचवी दृष्टि समाप्त।